सिद्धांति ने कहा कि सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मूल में कहा। जहाँ अध्यास होता है उसमें से एक अनृत होता है और एक सत्य होता है। जो अनृत होता है उसका स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास दोनों होगा, और जो सत्य होगा संसर्ग अध्यास होगा, स्वरूप अध्यास नहीं होगा क्योंकि स्वरूप तो विद्यमान है। तो सत्यानृते मिथुनी कृत्य दोनों को अभिवेक से एक ऐसा जान करके अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मूल में कहा। तो अभी यहाँ मिथुनी कृत्य ये अध्यास का अर्थ है, और आगे आप फिर लोक व्यवहार कहते हैं। लोक व्यवहार से लोक शब्द से अर्थाध्यास और व्यवहार शब्द से ज्ञानाध्यास कहा गया। तो मिथुनी कृत्य अध्यास, तो मिथुनी कृत्य में आप लियप किए हैं अर्थात पूर्वकालिक क्रिया, इसको लेकर के अभी पूर्व पक्षी शंका कर रहा है टीका में। ननु अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार शब्दानाम एकार्थत्वे अध्यस्य मिथुनी कृत्य इति पूर्वकालित्व वाची त्वा प्रत्ययादेशस्य ल्यपः कथम प्रयोग इति चेत्। सिद्धांत कहता है कि न अध्यास व्यक्ति भेदा, अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार, ये वाक्य का आरंभ में आया कि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य, वहाँ अध्यस्य में लियप कर दिया। आगे वाक्य में है अत्यंत विविक्तयोर् धर्मधर्मिणोर् मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यान्विते मिथुनी कृत्य, यहाँ फिर लियप किया आगे लोक व्यवहार। तो जब अध्यास मिथुनीकरण और लोक व्यवहार ये सभी का अर्थ एक ही है, अध्यास ही है, तब पूर्वकालिक दो बता करके उसमें त्वा कैसे करते हैं, सब तो एक ही चीज है, तीनों एक ही बात है। तो इसको शंका कर दिया, ननो अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार शब्दानाम एकार्थत्व, तीनों का अर्थ एक ही है। अध्यस्य मिथुनीकृत्य ये दोनों में पूर्वकालित्व वाचिक त्वा प्रत्यय आदेश कर दिए हैं आप, ये कैसे किए जब तीनों का अर्थ एक ही है। तो ल्यपः कथम प्रयोग इति चेत, सिद्धांत कहता है कि इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न न अर्थात आपका बात अर्थात आपका जो आपत्ति है वो सम्यक नहीं है। अध्यास व्यक्ति भेदात् अर्थात पूर्व अध्यास से वर्तमान कालिक अध्यास, अभी लोक व्यवहार कर रहा है अहम इदम मम इदम, ये जो वर्तमान कालिक लोक व्यवहार है इसके लिए निमित्त है पूर्व कालिक मिथुनी कृत्य, तो उसका पूर्व कालिक अध्यास, पहले अध्यास हुआ, अध्यास होने से वर्तमान मिथुनीकरण किया, मिथुनीकरण करके आगे का व्यवहार करता है, तो इसलिए पूर्व पर भाव लेकर के यहाँ प्रयोग हुआ क्योंकि अध्यास व्यक्ति भेद। तत्र पूर्व पूर्वाध्यासस्य उत्तर उत्तराध्यासं प्रति संस्कार द्वारा पूर्व कालत्वेन हेतुत्व द्योतनार्थं ल्यपः प्रयोग, पूर्व पूर्व अध्यास उत्तर उत्तर अध्यास के प्रति हेतु है, कैसे कहते हैं संस्कार द्वारा। तो पूर्व पहले अध्यास हुआ उसे संस्कार हुआ, वो संस्कार अभी उद्बुद्ध हो करके वर्तमान अध्यास का हेतु बन गया, इसलिए पूर्व अध्यास में पूर्व कालत्व आ जाएगा, उनसे त्वा प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए ल्यपः प्रयोग ल्यवंत करके भगवान भाष्यकर दिखाए हैं, अध्यस्य मिथुनी कृत्य ये समय ल्यप प्रयोग किया गया। तदेव स्पष्टयति नैसर्गिक इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मूल में कहा। नैसर्गिक नैसर्गिक अर्थात अनादिकाल से चल रहा है, सर्ग अर्थात सृष्टि, जिसका सृष्टि नहीं है अर्थात अनादि। प्रत्यगात्मनी हेतु हेतु मद भावेन अध्यास प्रवाहो अनादि इत्यर्थः, प्रत्यगात्मा में अहंकार का अध्यास हो रहा है, अधिष्ठान हो गया प्रत्यगात्मा, इसमें जो अध्यास हो रहा है कहते हेतु हेतु मद भावेन अध्यास का प्रवाह, पूर्व अध्यास हेतु बन जाएगा वर्तमान अध्यास हेतु मत, तो हेतु हेतु मत भावे न अध्यास का प्रवाह चल रहा है, इसलिए इसको अनादि बोल करके कहा गया। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने कहे कि अध्यास का व्यक्ति नाना है, और अभी आप कह रहे हैं कि अध्यास का प्रवाह अनादि। ये प्रवाह क्या चीज है, क्योंकि व्यक्ति तो नाना हो गए, कोई व्यक्ति अनादि नहीं है। अभी आपके प्रवाह शब्द लगा करके प्रवाह को अनादि कह रहे हैं, ये प्रवाह क्या चीज है। ननु प्रवाह से अवस्तुत्वात्, प्रवाह बोल करके कोई पदार्थ नहीं। हम कहते हैं गंगा प्रवाह, शब्द तो प्रयोग करते हैं किंतु उसमें गंगा का जल बिंदु को छोड़ करके और क्या पदार्थ है। पदार्थ प्रवाह बोल करके पदार्थ क्या है, ये केवल एक शब्द प्रयोग करते हैं, पदार्थ कुछ नहीं है। तो श्री पूर्व पक्षी क्या चीज, गति क्रिया, तो गति तो वो बिंदु का गति है, और वो जो बिंदु है वो तो आया चला गया, वो तो अनादि नहीं है। प्रवाह बोल करके किस चीज को आप प्रवाह कहेंगे, ये पूर्व पक्षी शंका करता है। सिद्धांत उसका उत्तर देगा अभी, ननु प्रवाहस्य अवस्तुत्वात्, और अध्यास व्यक्ति नाम साधित्वात्, जो प्रवाही है। प्रवाह को संतान शब्द से भी कहते हैं, संतान प्रवाह, तो प्रवाही प्रवाही अर्थात प्रवाह का जो सब अवयव उसको संतानी भी कहते हैं। योग सूत्र में संतान संतानी व्यवहार किया जाता है शब्द, यहाँ तो प्रवाह प्रवाही। ये जो अध्यास व्यक्ति है अर्थात प्रत्येक जो अध्यास, ये सब तो शादी है, इनका आरंभ होता है नाश भी हो जाता है, तो कथम अनादित्वम, आप प्रवाह को अनादि कैसे बता दिए। इति चेत सिद्धांत कहते हैं उच्यते अध्यासत्वावच्छिन्न व्यक्तिना मध्ये अन्यतमया व्यक्त्या विना अनादिकालस्य अवर्तनम कार्य अनादित्वम इति अंगीकारात्। कार्य को अनादि कहते हैं, कब कहेंगे इसका क्या अर्थ है। कहते अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्ति अर्थात तो अध्यास व्यक्ति जिसमें अध्यासत्व रहेगा, ये जो अध्यास व्यक्ति उनका बीच में अन्यतमया व्यक्त्या बिना अनादिकालस्य अवर्तनम अर्थात तो अध्यास व्यक्ति का बीच में कोई एक व्यक्ति सर्वदा रहेगा, यही हो गया प्रवाह का अनादि। अर्थात अध्यासी व्यक्ति अर्थात प्रवाही व्यक्ति के बिना अनादि काल से अवर्तनम अर्थात ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल में कोई ना कोई अध्यास व्यक्ति नहीं है, यही हो गया प्रवाह का अनादित्व। इसी प्रकार की जो गंगा प्रवाह कहते हैं, प्रवाह का अनादित्व क्या है, कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में कोई ना कोई एक जल बिंदु वहां नहीं है, तो इसको कहा जाएगा अनादित्वम। ये कार्य अनादित्वम का ये अर्थ है, क्योंकि जो कार्य होगा वो तो सर्वदा शादी होगा ही होगा, तो फिर कार्यों को जहाँ अनादि कहा जाता है इसका तात्पर्य है कि कार्य व्यक्ति ना मध्य अन्यतम व्यक्ति कोई ना कोई वर्तमान होगा, व्यक्ति बिना अनादिकाल से अवर्तनम, यही हो गया कार्य का अनादित्वम, ये लक्षण है। एतेन कारणाभावाद इति कल्पो निरस्तः, जहाँ से सिद्धांति का बात आरंभ हुआ था टीका में दिया था तथापि इति, हम लोग अभी जो पाठ आरंभ किए छुट्टी के बाद, तो वो देखिए वहाँ तथापि इति, तथापि इति प्रतीक के ऊपर लिया था तथा ही, तो सिद्ध पूर्व पक्षी कह दिया कि युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणोर तमह प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव और इतर इतर भाव अनुपपत्तौ सिद्धायां तद धर्माणामपि इतर इतर भाव सुतराम अनुपपत्ति ही इत्यतः, तो आगे फिर चिदात्मके ये विषयिणी विषय का अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम ऐसे कहा था। उसके आगे सिद्धांत का तथापि अर्थात होना तो नहीं चाहिए, सिद्धांत कहता है कि तथापि होता है। पूर्व पक्षी जो कहा था नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर सिद्धांति वहां तीन विकल्प किया था, तथा ही किम अध्यास से नास्तित्वम, अयुक्त होने से अध्यास नहीं होना चाहिए, अभान होने से अध्यास नहीं होना चाहिए, अथवा कारण नहीं है इसलिए अध्यास नहीं होना चाहिए, तीन विकल्प किया था। प्रथम विकल्प किया था अयुक्त, सिद्धांति का ये भूषण है, ये कोई दोष नहीं है। द्वितीय था अभान, सिद्धांति का अभान कैसे, अज्ञकर्ता मनुष्य हम भान हो रहे। और तृतीय विकल्प था कारण नहीं होने से अध्यास नहीं होना चाहिए। अभी इस जो तृतीय विकल्प था इसका अभी निराकरण यहाँ सिद्धांत कर रहा है, एतेन कारण अभावात इति कल्पो निरस्तः, कारण नहीं होने से अध्यास नहीं हो पाएगा, जो पूर्व पक्षी का एक विकल्प था वो निराश हुआ। क्यों? संस्कार से निमित्त से नैसर्गिक पदे न उक्तत्वात्, संस्कार ही यहाँ कारण है, यही निमित्त हो गया अध्यास का निमित्त। संस्कार से निमित्त से अध्यास निमित्त से संस्कार ही अध्यास का निमित्त है, इसी को नैसर्गिक पदे न उक्तत्वात्, नैसर्गिक पद से इसी को कहा जाता है। तो इसलिए संस्कार रूप का निमित्त सत्वात अध्यासो भवति, अध्यास का निमित्त है। अभी शंका करने वाला पहले कहा था कि पूर्व प्रमा जन्य एवं संस्कारो हेतु, पहले प्रमा होना चाहिए, प्रमा से संस्कार होगा, संस्कार अभी आगे अध्यास का हेतु होगा। अर्थात जो वास्तव सर्प देखा है वो ही रज्जु में उसको सर्प भ्रम होगा, पूर्व पक्षी का कथन था। सिद्धांत कहते हैं कि नच नच पूर्व प्रमा जन्य एवं संस्कारो हेतु रीतिवाच्यम, प्रमा कहने का कोई आवश्यक नहीं है। लाघवेन पूर्वानुभव जन्य संस्कार से हेतुत्वात्, लाघव से पूर्व अनुभव जन्य संस्कार कहना चाहिए, पूर्व प्रमा जन्य नहीं है, अनुभव अर्थात चाहे वो प्रमा हो चाहे भ्रम हो, यहाँ अनुभव यथार्थ अनुभव प्रमा वो विचार नहीं है, अनुभव अर्थात भ्रम प्रमा साधारण। तो पहले भी भ्रम हुआ था उससे संस्कार हो करके अभी फिर भ्रम हो सकता है, तो पूर्व अनुभव अनुभव अर्थात भ्रम प्रमा उभय हो सकता है। तो ये लाघव है, लाघवेन पूर्व अनुभव जन्य संस्कार से हेतुत्वात्, अतः पूर्व अध्यास जन्य संस्कारो अस्ति इति सिद्धम्। पहले अध्यास हुआ था, अध्यास जन्य संस्कार है, उस संस्कार से फिर अभी अध्यास हो जाता है। अध्यासस्य उपादानम आह, ये अध्यास का उपादान निमित्त हो गया संस्कार, अभी उसका उपादान क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान, मूल में दिया मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानिर्दे मिथुनिकृत्य, मूल में कहा। तो मिथ्या ज्ञान में समास कैसे था? मिथ्या च तद अज्ञानम च, मिथ्या है और वो अज्ञान है, मिथ्या अज्ञान यही निमित्त है जिसका, मिथ्या ज्ञानम निमित्तम यस्य अध्यासस्य। यहाँ निमित्त, ये निमित्त का अर्थ यहाँ उपादान है, मिथ्या अज्ञान, अज्ञान जो है मिथ्या है वो ही अध्यास का उपादान है। निमित्त तो हो गया संस्कार, यहाँ जो निमित्त शब्द दिया है, निमित्त शब्द अवग्रह अर्थात तो समझ जाना है, क्योंकि मिथ्या चतद अज्ञानम च, टीका में दिया था ना कल आया था, मिथ्या चतद अज्ञानम च इति मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या चतद अज्ञानम च आगे आगे हाँ आगे आएगा, हाँ आगे आगे आएगा, मिथ्या चतद अज्ञानम च। तो मिथ्या अज्ञान ये निमित्त, निमित्त अर्थात यही अज्ञान ही उपादान है, जहाँ हमको अध्यास होता है, अध्यास अर्थात रज्जु में सर्प भ्रम हुआ, ये सर्प का कारण क्या है? कहते हैं कि रज्जु अवच्छिन्न जो चैतन्य, चैतन्य निष्ठ जो अज्ञान, वो अज्ञान ही रज्जु का कारण है, ये सर्प का कारण है, सर्प अर्थात अर्थाध्यास। तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान का दो कार्य होता है, एक अर्थाध्यास होता है और दूसरा ज्ञानाध्यास होता है, अर्थात हमको जो सर्प का ज्ञान होता है ये भी रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ ज्ञान का कार्य, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य तो व्यापक है, रज्जु उसका अवच्छेदक बनेगा, उसी चैतन्य में जो अज्ञान है उसको आवरण करके दो कार्य करता है, तो एक वहां सर्प दिखाता है और सर्प ज्ञान करवाता है, तो अज्ञान का ही कार्य है, इसलिए अज्ञान यहाँ उपादान है। अच्छा आगे टीका में, मिथ्या च तद अज्ञानम च इति मिथ्या ज्ञानम तन निमित्तम उपादानम, तत् निमित्तम, निमित्तम शब्द का अर्थ उपादानम, यहाँ तत् तत् अर्थात अज्ञानम, पूर्व का परामर्श, वो जो अज्ञान है वही निमित्तम, क्योंकि आपका शब्द है मिथ्या ज्ञान निमित्तम, तो निमित्तम का अर्थ कहते हैं उपादानम, और उसमें विग्रह है मिथ्या अज्ञानम निमित्तम यस्य, आगे दे दिया यस्य, तो बीच में निमित्त का अर्थ कह दिया उपादानम, और मिथ्या ज्ञानम के लिए आगे शब्द दे दिया तत्, अर्थात तत् उपादानम यस्य, अर्थात यहाँ निमित्त शब्द है मूल में, तन निमित्तम अर्थात मिथ्या ज्ञान निमित्तम, अज्ञान ही निमित्त हुआ, तो यस्य स तन निमित्त, तन निमित्त अर्थात मिथ्या ज्ञान निमित्त, निमित्त शब्द का क्या अर्थ हुआ उपादान, अर्थात तद उपादान का इत्यर्थ है, तद पद से मिथ्या अज्ञान, अज्ञान ही उपादान हुआ अध्यास का, तो अज्ञान से उपादान संस्फुरद आत्मतत्व आवारकतया दोषत्वेन अहंकार अध्यास कर्तुर ईश्वर से उपाधित्वेन संसार का संस्कार काल कर्मादि निमित्त परिणामित्वेन च निमित्तत्वमिति द्योतयितुं निमित्त पदम। अगर मिथ्या ज्ञान उपादान हुआ उसको उपादान शब्द नहीं कह करके क्यों भगवान भाष्यकार निमित्त शब्द कहे हैं, ये शंका है, तो निमित्त क्यों कहते हैं, तो इसी के लिए ये स्पष्ट देते हैं। अज्ञानस्य उपादानत्वे अपि, अज्ञान उपादान है होने पर भी संस्फुरद आत्मतत्वस्य आवरकतया, जो स्वयं प्रकाश आत्मतत्व है उसका ये आवरण है, आवरण कर देता है, होने से ये दोष है, तो और उपादान को साधारणतया दोष बोल करके नहीं कहा जाता है, और यहाँ जो अज्ञान है ये दोष है, होने से इसको निमित्त बोल करके शब्द कहा गया, प्रथम हेतु हुआ। उपादान तो संस्कार था ना, संस्कार निमित्त हुआ, निमित्त संस्कार मतलब वास्तविक निमित्त हुआ संस्कार, और निमित्त शब्द से उपादान कहा जाता है अज्ञान को, अज्ञान के साथ निमित्त शब्द है उसका अर्थ उपादान हुआ, तो इसको उपादान को निमित्त शब्द क्यों व्यवहार किया कहेंगे दोष होने से, उपादान को साधारणतया दोष, दोष को उपादानतया नहीं माना जाता है, दोष को निमित्त लिया जाता है, इसलिए बताने के लिए यहाँ निमित्त शब्द कहा गया कि यहाँ अज्ञान दोष है। दूसरा, अहंकार अध्यास कर्तुर ईश्वर से उपाधित्वेन, अज्ञान ईश्वर का उपाधि है, क्योंकि आत्मा में अहंकार का अध्यास होगा, अहंकार का अध्यास ये एक कार्य अध्यास है, अभी अहंकार का अध्यास होने से पहले शुद्ध चैतन्य के साथ और क्या बचा है, अहंकार अभी तक आया नहीं, अहंकार का अध्यास होगा आगे, अहंकार का अध्यास होने से पहले चैतन्य के साथ अभी क्या और है, अज्ञान है, तो अज्ञान चैतन्य के साथ मिलने से पहला कार्य करेगा अहंकार का अध्यास करवाएगा, तो इसलिए चैतन्य का उपाधि, चैतन्य अर्थात ईश्वर, ईश्वर का उपाधि बनता है अज्ञान, तो होने से ये उपादान और अज्ञान ईश्वर का उपाधि बनता है, बन करके अहंकार का अध्यास करवाता है, इसलिए अहंकार अध्यास का जो करता है ईश्वर, यह पंक्ति अहंकार अध्यास कर्तुर ईश्वरस्य, अहंकार अध्यास का कर्ता हो गया ईश्वर, उस ईश्वर का उपाधि हो गया अज्ञान, क्योंकि चैतन्य में अज्ञान मिलने से ईश्वर बनेगा, तो ईश्वर का उपाधि क्या है, वही अज्ञान माया अविद्या समान पर्यायवाचक शब्द है, तो ये उपाधि होने से उसका निमित्त कह दिया गया, क्योंकि जो उपाधि होता है ये प्रायश उपादान कोटि में नहीं आता, उपाधि निमित्त कोटि में माने जाते हैं, तो इसलिए अज्ञान को यहाँ जो उपादान है उसको निमित्त शब्द से कह दिया गया, क्योंकि ये उपाधि है, दोष होने से निमित्त कहा गया, उपाधि होने से निमित्त कहा गया। तृतीय, संस्कार काल कर्मादि, कोई भी कार्य के प्रति और यहाँ अध्यास के प्रति, संस्कार काल कर्म ये सब निमित्त बनते हैं, संस्कार काल कर्मादि यही निमित्त है, ये निमित्त का परिणामी है अज्ञान, अर्थात किसी पदार्थ बनता है ये, जैसे मिट्टी घट बनता है तो कहा जाएगा कि घट का परिणामी उपादान हुआ मृद, इसी प्रकार की संस्कार काल कर्म इत्यादि का परिणामी कारण हो गया ये अज्ञान, अज्ञान ही संस्कार काल ये सब बनता है, तो होने से परिणामित्वेन इसको निमित्त शब्द से कह दिया गया, त्वेन च निमित्तत्वमिति द्योतयितुं निमित्त पदम्। तीन हेतु के चलते उपादानों को निमित्त शब्द से यहाँ कह दिया गया। अच्छा, अभी आगे शंका करने वाला स्व प्रकाश आत्मनि असंगे कथम अविद्या संग। अभी अविद्या आप कह दिए कि चैतन्य के साथ अविद्या मिलकर के अहंकार का अध्यास किया, जो चैतन्य है स्व प्रकाश है और असंग है। स्व प्रकाश रूप स्व प्रकाश आत्मनि असंगे, तो जो स्व प्रकाश रूप है असंग है चैतन्य, उसमें अविद्या का संग कैसे हो जाएगा? तो संस्कार आदि सामग्री अभावत, कोई सामग्री नहीं है, क्योंकि जब चैतन्य मात्र केवल है, कोई पदार्थ अन्य सामग्री नहीं है, तो ये अविद्या का संग पहले होगा कैसे, ये प्रश्न करते हैं ना। तो चैतन्य में अज्ञान आएगा कैसे, आने से आगे जीव बन जाएगा, ये आएगा कैसे, तो ये शंका करते हैं। इति शंका निराशार्थ मिथ्या पदम, अज्ञान के साथ मिथ्या अज्ञान दिया गया। ये मिथ्या क्यों दिए, कहते हैं यही बताने के लिए कि इसके लिए कोई कारण और आवश्यक नहीं है। चैतन्य में अज्ञान आएगा कैसे, तभी मिथ्या अज्ञान होकर के आगे अध्यास कराएगा। ये अविद्या अज्ञान आएगा कैसे, कहते हैं यही प्रश्न न हो इसलिए मिथ्या कहा, क्योंकि मिथ्या के लिए आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे, वो तो माया है। तो अघटन घटी घटना पटियसी माया, ये शंका निराशार्थ के लिए माया मिथ्या पदम। तो मिथ्या का यही लक्षण है स्व पर निर्वाहक, अर्थात अविद्या आने से आगे संसार दिखाएगा, भ्रम करवाएगा, किंतु अविद्या कैसे आएगी, कह देंगे स्व निर्वाहक, पर का तो निर्वाहक स्व का भी निर्वाहक, अर्थात अविद्या कैसे आया, कहते अविद्या से आया, और फिर जगत कैसे आया, कहते अविद्या से हुआ, तो स्व पर निर्वाहक कहते हैं अविद्या को। प्रचंड मार्तंड मंडले पेचका अनुभव सिद्धा अंधकार वत, प्रचंड मार्तंड मार्तंड सूर्य, प्रचंड सूर्य मंडल में भी स्पष्ट दिवालोक में पेचक को अनुभव होता है अंधकार, पेचक जो उल्लू, उल्लू को अंधकार दिखता है, प्रचंड सूर्य किरण में भी उल्लू को जैसे अंधकार दिखता है, तो उल्लू कहेगा कि नहीं नहीं अंधकार ही है, तो जैसे है अज्ञान ऐसे ही बात है, अर्थात असंग स्व प्रकाश चैतन्य में होना नहीं चाहिए। कहते हैं जैसे पेचकों को स्पष्ट दीवालों में अंधकार दिखता है, सभी लोग कहेंगे पेचकों को अंधकार दिखना नहीं चाहिए, किंतु वो तो कहते हैं हमको दिखता है। इसी प्रकार के अहम अज्ञ इति अनुभव सिद्धम अज्ञानम दूरपन्नवम, अहम अज्ञ इस प्रकार की जो अनुभव हो रहा है ये दूर अपन्नवम, अर्थात इसको अपन्नव अपलाप नहीं किया जा सकता है, अनुभव ही हो रहा है। ये पंचदशिकार के श्लोक कहते हैं स्व प्रकाशे कुतो विद्या, स्व प्रकाशे कुतो विद्या ताम बिना कथमावृत्ति इत्यादि तर्क जालानी, इत्यादि तर्क जालानी ग्रस अनुभव स्वानुभवो ग्रसत्यसौ, इस प्रकार के हैं। स्व प्रकाश है कुतो अविद्या, स्व प्रकाश ब्रह्म में अविद्या कैसे आएगा, और ताम बिना अगर अविद्या नहीं आ पाएगा स्व प्रकाश में नहीं होगा, तो फिर ताम बिना कथम आवृत्ति आवरण कैसे होगा। तो उत्तर देते हैं इत्यादि तर्क जालानी, ये सब जो तर्क है ये स्व अनुभव असौ, असौ स्व अनुभव ग्रसती, अनुभव हो रहा है अज्ञान का, तो इसलिए आप कहेंगे कि स्व प्रकाश में कैसे आएगा, आना नहीं चाहिए, कहते आना नहीं चाहिए वो सब तर्क अनुभव उस सारे तर्कों को ग्रास कर लेगा। अहम अज्ञ इति अनुभव सिद्धम अज्ञानम दूरपन्नवम, अर्थात दुखेन अपन्नव यस्य इति दूरपन्नवम, अर्थात इसका अपलाप निराकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुभव हो रहा है। कल्पितस्य अधिष्ठान अस्पर्शित्वात, जो कल्पित है अज्ञान, आपका शंका है कि अधिष्ठान स्व प्रकाश में ये अज्ञान आएगा कैसे, क्योंकि संग नहीं होगा, तो कहते हैं जो कल्पित है वो अधिष्ठान के साथ उसका संग होता ही नहीं, तो संग होता ही नहीं तो फिर आपका ये शंका भी बनेगा नहीं, तो केवल कल्पित है। कल्पित से अज्ञान से अधिष्ठान अस्पर्शित्व, कोई वास्तव संग नहीं है तो कल्पित संग हो जाएगा। नित्य स्वरूप ज्ञान से अविरोधित्वाच, जो नित्य स्वरूप ज्ञान है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। अगर जो स्वरूप ज्ञान वो अगर अज्ञान का विरोधी होगा तो फिर अज्ञान का कभी अनुभव होना ही नहीं चाहिए। अज्ञानी का विरोधी होगा जो वृत्ति ज्ञान, ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान का विरोधी होगा, स्वरूप ज्ञान विरोधी नहीं है। यद्वा अज्ञान का दूसरा लक्षण देते हैं, अज्ञानम ज्ञानाभावम इति शंका निराशार्थम मिथ्यापदम। मिथ्या च तद अज्ञानम च कहते हैं, मिथ्यापद क्यों दिया गया तो कहते हैं कि ये तीन प्रकार की स्व प्रकाश में कैसे ये होगा, अज्ञान होगा, ये शंका को वारण करने के लिए मिथ्यापद, अर्थात मिथ्या के लिए कोई हेतु जरूरत नहीं है, ये प्रथम बात हुआ। दूसरा बात है अज्ञान शब्द से जैसे न्यायिक लोग ज्ञान से अभाव अज्ञानम कहते हैं, इसको दूर करने के लिए मिथ्या कहा गया, क्योंकि जो ज्ञानाभाव है वो मिथ्या नहीं है, क्योंकि ज्ञानाभाव एक अभाव पदार्थ है, मिथ्या एक अभाव पदार्थ नहीं है। न्यायिक लोगों का मत में भी जो विपर्य कहते हैं वो एक अभाव पदार्थ नहीं है, ये अर्थात ज्ञानाभाव अज्ञान शब्द से ज्ञानाभाव का ग्रहण न हो इसलिए मिथ्या पद कहा। मिथ्यात्व अज्ञान का दूसरा लक्षण देते हैं, मिथ्यात्व सती साक्षात ज्ञान निवर्तित्व अज्ञानस्य लक्षणम, ये अज्ञान का लक्षण हुआ। मिथ्यात्व सती साक्षात ज्ञान निवर्तित्व, मिथ्या हो और साक्षात ज्ञान से निवर्ति हो, परंपरा से नहीं, साक्षात निवर्ति हो, ये अज्ञान का लक्षण, ये विवरणकार ये लक्षण देते हैं मिथ्या का लक्षण। मिथ्या अज्ञान पदेन उक्तम, ये विवरण का लक्षण है। अभी इसमें सत्यंत दे दिया मिथ्यात्व सती, आगे दे दिया साक्षात ज्ञान निवर्तित्व, इसका सब पदकृत्य कहते हैं। अभी ज्ञानेन इच्छा प्रागभाव साक्षात निवर्त्यते इति बदंतम प्रति मिथ्यात्व सती इति उक्तम। अब मिथ्यात्व सती ये क्यों कहे, खाली कहते थे कि साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्व अज्ञानम, इतना कह सकते थे, तो जब ज्ञान होता है तब आगे न्यायिक का नियम है जानाति इच्छति यतते करोति, तो जब ज्ञान होता है आगे इच्छा होगा, तो इच्छा आगे होगा तो इच्छा का प्रागभाव नाश होगा, तो अर्थात ज्ञान होने से इच्छा का प्रागभाव नाश हो जाएगा, आगे इच्छा होगा, तो इसलिए ज्ञान निवर्त्य हो जाएगा इच्छा प्रागभाव। तो ज्ञान इच्छा ज्ञाने न इच्छा प्रागभाव साक्षात निवर्त्यते, ज्ञान होने से इच्छा का प्रागभाव निवृत्त हो जाएगा इति बदंतम न्यायिकम प्रति मिथ्यात्व सती कहा। तो ये जो ज्ञान निवर्तित्व हो गया इच्छा प्रागभाव, ये मिथ्या नहीं है क्योंकि ये तो एक अभाव है, तो ये इच्छा प्रागभाव में लक्षण न चला जाए अज्ञान का लक्षण, इसलिए मिथ्या तो कहा गया, क्योंकि इच्छा प्रागभाव मिथ्या नहीं है, वो तो अभाव पदार्थ है। अच्छा, तो ये हुआ मिथ्यात्व सती, इसलिए कहा गया अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे अतिव्याप्ति निराशाय साक्षात। अज्ञान का निवृत्त हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा अज्ञान का निवृत्त होगा, अज्ञान का कार्य है बंध। अभी ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त होकर के परंपरा या बंध का निवृत्ति होगी। अगर आप यहाँ लक्षण में साक्षात पद नहीं कहेंगे, मिथ्यात्व सती ज्ञान निवर्त्यत्व ये बंध में जाएगा, परंपरा या निवृत्त होता है, तो बंध में न जाए अज्ञान में लक्षण जाए, इसलिए साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्व कहा। बंध तो परंपरा या ज्ञान निवर्तित्व होगा। अज्ञान द्वारा अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे अतिव्याप्ति निराशाय, किसका लक्षण अभी हम कर रहे हैं, अज्ञान का, अज्ञान का लक्षण अज्ञान का कार्य बंध में न जाए, इसलिए साक्षात बोल करके शब्द यहाँ कहा गया। अच्छा, अज्ञान का तीसरा लक्षण कहते हैं अनादि उपाद अज्ञान का अनादि उपादानत्व सती मिथ्यात्वम, ये हो गया लक्षणम। अनादि है और उपादान है और मिथ्या है, अनादि उपादानत्व सती मिथ्यात्वम अज्ञान से लक्षणम, ये अज्ञान का और तीसरा लक्षण हो गया। अनादि उपादानत्वम इतना कह दीजिए, अनादि है और उपादान है, इतना कह देने से चलेगा, कहते हैं अनादि है और उपादान है, ब्रह्म भी उपादान है, ब्रह्म जगत का उपादान है और माया भी जगत का उपादान है, किंतु अलग अलग प्रकार की उपादान है, ब्रह्म जगत का परिणामी विवर्त उपादान और माया परिणामी उपादान, अर्थात माया का परिणाम जगत, ब्रह्म का विवर्त जगत, विवर्त अर्थात जहाँ सत्ता मतलब उसका स्थिति का कुछ परिवर्तन नहीं हो करके अन्य कार्य ये दिख जाता है। तो उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति, ब्रह्म हो गया पारमार्थिक सत्ता, जगत हो गया व्यावहारिक सत्ता, तो उपादान विषम सत्ता अर्थात उपादान जैसा को ऐसा रहेगा, अलग पदार्थ खाली कुछ दिख जाएगा, इसको कहेंगे विवर्त उपादान। और उपादान समसत्ता को कार्यापत्ति ये हो जाएगा परिणामी उपादान, वेदांत परिभाषा में कहा था। तो अगर हम मिथ्या बोल करके नहीं कहेंगे अनादि है और उपादान है, ब्रह्म भी अनादि है और उपादान है, तो होने से ब्रह्म निराशार्थ मिथ्यात्वम, ब्रह्म विवर्त उपादान है। अच्छा तो ठीक है, खाली उपादानत्व सति मिथ्यात्व इतना कह दीजिए, अनादि क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं मृदादि निराशार्थम अनादि, अगर आप अनादि नहीं कहेंगे उपादानत्व सति मिथ्यात्वम, ये मृद में भी ये लक्षण जाएगा, उपादान भी है मिथ्या भी है, इसलिए अनादि कहा गया। तो ठीक है अनादित्व सति मिथ्यात्वम कह दीजिए, अनादित्व सति मिथ्यात्वम कहेंगे तो ब्रह्म में जाएगा, अनादित्व सति मिथ्यात्व नहीं जाएगा क्योंकि ब्रह्म मिथ्या नहीं है, और मृद में अनादि नहीं है इसलिए दोनों में नहीं जाएगा। फिर उपादान क्यों कहते हैं अनादि उपादानत्व सति, उसके लिए आगे कहते हैं अविद्या आत्मनो संबंध निराशार्थम उपादानत्व सति, अविद्या और चैतन्य का जो संबंध है ये अनादि है, अविद्या और चैतन्य का जो संबंध है, अविद्या भी अनादि है चैतन्य भी अनादि है, इसलिए दोनों का संबंध भी अनादि होगा। तो अनादि कहेंगे और मिथ्या कहेंगे, जो अविद्या और चैतन्य का जो संबंध है वो मिथ्या है क्योंकि आत्मा को छोड़कर के बाकी सब मिथ्या है, तो उसमें लक्षण चला जाएगा अविद्या आत्मनो संबंध, इसमें लक्षण जाएगा अगर खाली आप कहेंगे अनादित्व सति मिथ्यात्वम जाएगा, इसलिए उपादान तो कह देने से वो संबंध उपादान नहीं है। वेदांत में छह अनादि मानते हैं, जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवे सयोर भिदा अविद्या तच्चितर योग षडस्माकम अनादि, अविद्या और चैतन्य का जो संबंध है वो भी अनादि है। तो अगर अनादि मिथ्या कह देंगे तो वो संबंध में जाएगा, इसलिए उपादान सति ये भी कहना पड़ेगा, ये अज्ञान का तृतीय लक्षण हो गया। संप्रति अध्यासम दृढ़ अभिलपति, अध्यास को दृढ़ करने के लिए अभिलपति, अभिलपति लप व्यक्तायम वाची अर्थात कहते हैं कथयति, अहम इदम मम इदम इति, तो अर्थात अध्यास को स्पष्ट करके दिखाने के लिए दृष्टांत देते हैं, अहम इदम मम इदम इस प्रकार के अध्यास। आध्यात्मिक कार्याध्यासेषु अहम इति प्रथमो अध्यास, आध्यात्मिक जो कार्य है उसमें जो अध्यास होता है, आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी जो कार्याध्यास, एक होता है कार्याध्यास एक होता है कारणाध्यास, कारणाध्यास अर्थात कारण से अध्यास कार्या कारणाध्यास, कारण हो गया अज्ञान, अज्ञान भी चैतन्य में अध्यस्त होता है उसको कहा जाता है कारणाध्यास, और वो कारणाध्यास के आगे जो शरीर इत्यादि बाकी जो जो सब अध्यास होता है उसको कहा जाएगा कार्याध्यास। ये जो आध्यात्मिक कार्याध्यास होता है इसमें अहम अहंकार का अध्यास ये प्रथम अध्यास, क्योंकि जब सुषुप्ति से बाहर आएगा पहले अहम अहंकार पहले आएगा, इसको कहा जाता है प्रथम अध्यास। सच अधिष्ठान आरोप्य अंशद्वय अनुपलम्भात नायम अध्यास नच, पूर्व पक्षी कहेगा कि अध्यास होने के लिए एक अधिष्ठान एक आरोप्य दो चीज होना चाहिए, जब यहाँ अहम बोल करके अनुभव होता है यहाँ एक अधिष्ठान अंश एक आरोप्य अंश ऐसा दो अंश का तो भान नहीं हो रहा है, इसको अध्यास क्यों कहेंगे? अधिष्ठान आरोप्य अंश द्वय अनुपलम्भात नायम अध्यास, ये अध्यास नहीं है। कौन सा अध्यास नहीं है? जो अहम बोल करके अनुभव होता है ये अध्यास नहीं है, ऐसा कौन कहा? पूर्व पक्षी कहता है कि अर्थात अहम का जो अनुभव होता है ये अध्यास नहीं है। तो सिद्धांति कहता है कि इति नच वाच्यम अयो दहति इति वद, अयो दहति, यहाँ अध्यास होता है, अय और बन्नी के बीच में अध्यास होता है। इसी प्रकार अहम उपलभे इति, इसमें अहम जो है वो आत्म अंश है और उपलम्भ करने वाला ये कर्तृ अंश है, आत्मा निष्क्रिय उसमें कर्तृ अंश नहीं रहेगा, इसलिए उपलभे का जो आश्रय होगा वो अहंकार होगा, वो कर्तृ लक्षण अहंकार होगा। इति दृग दृश्य ओर उपलम्भात, यहाँ दृग हो गया अहम आत्मा और दृश्य हो गया उपलभे, उपलभे ये कर्तरी प्रयोग हुआ, तो इसलिए इसका जो करता है उपलम्भ का जो करता है अनुभव का जो करता है वही प्रमाता है, तो होने से यहाँ दृग और दृश्य, दृग हो गया अहम और दृश्य हो गया उपलभ्य अर्थात कर्ता, ये दोनों यहाँ पता चलता है, क्योंकि पता चलता है कि मेरे को ज्ञान हो रहा है, तो ये जो ज्ञान होने वाला जो है वो अलग है और मैं जो है वो अलग है, साक्षी और अहंकार ये दोनों यहाँ अध्यस्त होते हैं परस्पर में। इदम पदेन भोग्य संघात उच्यते, जो अहम इदम मम इदम, ये जो इदम शब्द से कह करके शरीर को लिया जाता है, जो कि भोग्य, भोग्य अर्थात भोग का आश्रय, यहाँ अर्थात भोज्यते कर्म फलानी अस्मिनिति, इस प्रकार की भोग्य शरीर, भोग्य शरीर बोल करके मांडुक्य कारिका में आया था ना, उसका जो मांडुक्य अर्थात टीका में जो प्रज्ञान अंश प्रतान ही स्थिर चरण कर व्यापी भीर व्याप्य लोकान प्राश्य भोगान स्थविष्टान, वहां भोग शब्द से शरीर को कहा गया था। भोग्य संघात, संघात अर्थात ये कार्यकरण, करण हो गया इंद्रिय, कार्य हो गया शरीर, संघातों को कहा जाता है। तो अहम अत्र अहम इति, अहम इदम इति अनेन मनुष्य अहम इति तादात्म्याध्यासो दर्शित, अहम इदम मम इदम इस प्रकार के दो दिखाया वाक्य, तो दो क्यों दिखाया, कहते हैं कि अलग अलग चीज को दिखाने के लिए भाष्यकार दो शब्द कहे हैं। अत्र अहम इदम इति अनेन, अहम इदम इस वाक्य के द्वारा मनुष्य अहम इति तादात्म्य अध्यासो दर्शित, अर्थात अहम मनुष्य कहने का समय में इसमें भेद भान नहीं हो रहा है, अभेद भान हो रहा है, तो इसको जहाँ अभेद भान होगा उसको तादात्म्य कहेंगे, तादात्म्य का विग्रह होता है स आत्मा यस्य, वही उसका स्वरूप है, तो अहम इदम में तादात्म्य अध्यास। और जब मम इदम कहता है वहाँ भान हो रहा है, होता है कि मेरे से ये भिन्न है, किंतु मम कहता है, जब मम इदम इति, मम इदम शरीरम इति संसर्ग अध्यास, भेद भान हो रहा है किंतु दोनों में संबंध का अध्यास कर लेता है, अहम और शरीर का बीच में कोई संबंध नहीं है किंतु संबंध को अध्यास करता है, यहाँ धर्मी को और धर्मी तो दोनों अलग अलग भान होता है, मम इदम कहता है, मम इदम होने से दोनों को अलग करता है, किंतु ये दोनों का बीच में कोई संबंध नहीं है, मम कहने के लिए एक संबंध चाहिए, षष्ठी संबंध वास्तविक है नहीं, फिर भी संबंध को अध्यास करता है, तो ये हो गया मम इदम इति संसर्गस्य अध्यास, धर्मी का बीच में भेद भान है, तो ये हो गया संसर्ग अध्यास, पहले हो गया तादात्म्य अध्यास, कि दोनों अलग अलग प्रकार के अध्यास, ये दोनों अध्यास को दिखाने के लिए भगवान भाष्यकर अहम इदम मम इदम इस प्रकार के अलग अलग कहे। यहाँ अहम शब्द बोलते समय शरीर में तादात्म्य करता है, मम बोलते समय चैतन्य में तादात्म्य करता है, ऐसे चैतन्य में तादात्म्य नहीं, वो दोनों जगह में जब ये व्यवहार में आता है तब अहंकार में तादात्म्य करता है, अर्थात क्योंकि व्यवहार काल में तो अहंकार को लेकर के ही करेगा, ज्ञानी जब कहेगा कि अहम मनुष्य इस प्रकार अगर शब्द प्रयोग करेगा वहां कहा जाता है कि कह सकता है जा सकता है कि चैतन्य, क्योंकि अज्ञान को तो चैतन्य का वास्तविक भान ही नहीं है, वो तो अहम कहने का समय में अहंकार को ही लेता है, किंतु वास्तविक अहंकार स्वरूप होता है चैतन्य, अज्ञानी नहीं जानता है कि वो चैतन्य है, नहीं हो करके जब मनुष्य कह करके तादात्म्य करता है, वास्तविक वहां चैतन्य और शरीर का बीच में तादात्म्य हो रहा है वास्तविक, किंतु अज्ञानी को वो भान नहीं है, अज्ञानी तो अहंकार और मनुष्य का शरीर का बीच में तादात्म्य करवा रहा है, किंतु वास्तविक तो चैतन्य और शरीर का बीच में तादात्म्य होता है, इसलिए अहम इदम जब हुआ वहां भी चैतन्य और शरीर का बीच में तादात्म्य अध्यास, मम इदम कहने का समय में भी वहां भी चैतन्य और शरीर का बीच में संसर्ग अध्यास, वास्तविक ये है, क्योंकि अहम शब्द का तो वास्तव रूप चैतन्य ही है, और एक हो गया उसका व्यावहारिक रूप अर्थात भ्रम काल में, अज्ञान काल में अहंकार। अच्छा, ननु देहात्मनो तादात्म्यम एव संसर्ग इति तयोः को भेद इति चेत, देह और आत्मा जो कि वास्तविक ये दोनों का बीच में अभी संसर्ग कर रहा है अज्ञान काल में, इति देह आत्मनो तादात्म्यम एव संसर्ग, तादात्म्य ही तो संसर्ग है। पूछने वाला पूछता है आप किंतु एक में तादात्म्य अध्यास और एक में संसर्ग अध्यास कह करके दो वाक्य प्रयोग करके खाली दिखा दिए, ये तो शब्द में खाली अलग अलग करके आप दिखा दिए, किंतु वास्तविक ही देह और आत्मा का जो तादात्म्य वही तो संसर्ग है। इति तयोः को भेद अर्थात यहाँ तादात्म्य और संसर्ग का बीच में वास्तविक कोई भेद है क्या, ये शंका करने का उद्देश्य है। इति चेत तो सिद्धांत कहता है कि सत्यम तद ऐक्य सती मिथो भेद तादात्म्य, वास्तविक ऐक्य ऐक्य अर्थात अभेद होने पर मिथो भेद अर्थात अभेद वास्तव होने पर मिथो भेद इसको तादात्म्य अर्थात जहाँ भेदा भेद होगा उसको तादात्म्य कहेंगे। जैसे कहें घट मिट्टी में तादात्म्य संबंध से रहता है वेदांति कहेंगे, नए एक लोग समवाय कहते हैं। तो यहाँ तादात्म्य का क्या अर्थ कहते हैं, भेद भी है अभेद भी है, मृदत्व अभिन्न घटत्व भिन्न, तो भेदा भेद जहाँ है उसको तादात्म्य कहेंगे। ऐक्य सती मिथो भेद अर्थात अभेद होने पर भी भेद का प्रतीति होना इसको तादात्म्य कहेंगे। तत्र मनुष्यो अहम इति ऐक्य अंश भानम, मनुष्यो अहम यहाँ ऐक्य अंश का भान हो रहा है। वास्तविक जब अहम और मनुष्य ये दोनों में भेद है होने पर भी ऐक्य का भान होता है, तो अर्थात अभेद और भेद यहाँ दोनों अंश है। अच्छा, भेद होने पर भी अभेद का भान होना, सती ऐक्य मिथो भेद अर्थात भेद होने पर भी सती ऐक्य अर्थात अभेद का भान होना। अहम मनुष्य जब कहता है तो वहां उसको भेद का भान नहीं हो रहा है, अभेद का भान हो रहा है, किंतु वास्तविक भेद है अर्थात भेदे सती अभेद का भान, तद ऐक्य सती मिथो भेद, मिथो भेद अर्थात भेद का भान नहीं हो रहा है, ऐक्य का ही भान हो रहा है। मनुष्य अहम इति ऐक्यांश भान, ऐक्य अंश का भान हो रहा है, वास्तविक भेद है किंतु ऐक्य अंश का भान हो रहा है। और मम इदम इति भेद अंश स्वरूप संसर्ग भानम, मम इदम जो कहता है भेद अंश का भान हो रहा है, भेद अंश का जो भान हो रहा है वहां संसर्ग का ही अध्यास हो रहा है, क्योंकि वास्तविक धर्मी का तो भेद पता चल रहा है, भेद अंश का जो भान होगा वहां संसर्ग का ही अध्यास होगा। मम इदम इति भेद अंश रूप संसर्ग भानम, जहाँ भेद अंश का भान होगा वहां संसर्ग भान, और जहाँ अभेद अंश का भान होगा वहां तादात्म्य अध्यास, ये दो प्रकार के हो जाएंगे। ऐक्य सती मिथो भेद, ऐक्य सती अर्थात ऐक्य भाने सती, ऐक्य का भान हो रहा है किंतु मिथो वास्तव भेद, भेद का भान नहीं हो रहा है, और जहां भेद का भान हो जाएगा उसको कहेंगे संसर्ग अध्यास, भेद का भान नहीं होने से तादात्म्य अध्यास। भेद और अभेद अभेद का भान नहीं होगा, मतलब ऐक्य का जहां भान होगा वहां भेद का भान नहीं होगा, जैसे अहम मनुष्य ऐक्य का भान है भेद का भान नहीं है, और मम शरीर यहाँ ऐक्य का भान नहीं है भेद का भान है, दोनों एक जगह में भान नहीं होंगे, तो एक का भान होगा दूसरा किन्तु वास्तव है, वही भान जो होगा वही उसको भ्रम कहेंगे। अच्छा, संसर्ग भेद, ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।